ti is tartsuk, Oli. Jó, akkor rakjálok egy teát, hogy rá. Jó? Oké. Jó, akkor alapsz egy tíznáros. Na, visszalak. Jó, tedd csak oda. Jó, alapok oda. Ja visszaadom, de felgettem majd. Bent visszapak egy tíznát, jó? Majd. Jöttem parézni kicsikét. Ha nem fogtak, elvették a... elszedték maguknak az árusítót. Mindegy, akkor adod majd a bodor tetejének azt az egyet, hogy is fagyit akarnak enni. Akkor nekik úgyis van mindenki, nekik már nincs, akkor vidd el nekik, majd kifizeti 200 húzinak. Én mondtam, hogy ha vidd el nekik te. Elteszik maguknak az a... Jó van akkor. Akkor elviszed azt az egyet nekik. Új is van mind neked mit. Magadba kevered fel. De nálam volt. Akkor hogy nem szóltál ide? Mindegy, legyen perc, maradjanak. Nem baj, ott akkor lesz egy fíbe. Nem bírod főhívni, szálltázni anyát? Feletet. Feletet, na mindegy most. Egyet elviszed a... Parézok! Hát ez egy találj meg egy helyet, ott ott Parézsről látta, hogy mond Parézsztál. Én keresed mindig. Keresed, de nem találtunk, hogy tele van az egész szert Parézsbe. Legyen meg. Ennyi ideig tartod megjárni? Hol voltál? Máshol nem voltam, a Boldog voltam csak. Ki a Vica, meg a Valentina, meg a... Kicsoda? Vica, meg a Marika. Marika az nem árul, a többi mind árul. Valentina? Aha. Meg a Marca is? Az is. Meg a Szerv is. Te nem árulsz. Mi nem árulsz? Megy számat ki. Szerintem számat. De egy hónap... Hát... Akkor le lesznek ütetve. Hol vannak? Biztos vannak. kettő a raktár kulcsa is, nem? Nincs oda a raktár kulcsa, vagy nál? Merda, tá curtindo, oda megyek, hova akarok. Oda megyek, hát igen, hát amin bajaid vannak. Nem vagy? Vezet ide, betelj, tisztára. Hát most mit nyálvasz, ami gondjaid vannak? Hát én nem tudom, hogy valami bajait veledtek most is. Akkor megmondtad, hogy hozzám kell gradiolát, ebben az erőre nem is kell. Azt kell hozni, ami meg van tisztítva. Mindjárt kihozom azt is, nem tassam eddig se. Nem tudom, hát nem érted, hogy fáj a fejem. Jó, akár biztos lehagyom, majd akkor lehagylok én. Nem. Volt te? Én most jelent, ami... Tartsad. Jó. És hozom a teraszot. Azt hiszem szépen, hogy ilyen fejezti, hagyjásnál oda jutatni. Ott hagytad. Hát jó. Nem tudom, be itt vannak. Nem, most nem értem, hogy itt vannak. Hány van itt volt. Jó, nem vagy kivele, hogy bal tarasz. Ugye leszünk van. Ilyen tudom, minek kezd felhamat. Ja, semmi tudom. Nem vagy érdekes, hogy senkinek sem. Nem kellett volna. Kihozom a gladioláit. Belefeksz, ez van. Nem kellett fel félretkodni. Figyelj, vagy érdekes, hogy fel kell. Én nem... De hogy miért kicsit, hogy érdekes. Én kellett sem vagyok. Akkor minden most bevenc, hogy... Hát mit csinálok, ha nem érted, hogy... Vissza fel, de akkor lefekszel. Nem alszok, de lefekszik egy kicsit, hogy fáltak ki a fejembe ez a szar. Azért visz, mert nem alszasz eleget. vagy, mert szeret kiabálni. Ja, így van. Na, most elrohadt.